בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות שבת, הלכה ו'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך. הקלטה ראשונה מתחילת ההלכה עד אות י"א. הלכה ו'. על פי התורה שאלו את רבי יוסי בן קיסמא בסימן נ"ז, עיין שם כל התורה. והכלל שהעיקר הוא אמונת חכמים שבהם תלויה כל התורה כולה. כי על ידי אמונת חכמים, על ידי זה מקבלים המלאכים כוח מדיבורי התורה. דהיינו שיש להם בחינת ידיים לקבל ולהשפיע לכל עשב ולכל דבר שהם ממונים עליו. ועל ידי זה נמשכים כל הרפואות. ועל כן כל הפוגם באמונת חכמים אין רפואה למכתו. ולהקים אמונות הנפולות הוא על ידי נדר, שידור איזה הוא נדר, שהוא בחינת יעקב וכו', כי על ידי הנדר הוא עולה לשורש שהחכמים מושרשים שם, היינו בחינת פלאות חוכמה, ויודע הוא מכיר מעלות החכמים, ועל ידי זה הוא שב ומאמין בהם. וכשנתקן הידיים על ידי נדר, על ידי זה מתנוצצים בו אורות האבות וכו', ועל ידי הערות אלו עולה ומתענג בעונג שבת, כי שבת היא בחינת שין בת. שין זה בחינת אבות, בת זה בחינת אמונה. ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית, היינו להפיל אויביו לפניו וכו'. אבל לרוב השלום צריכים גם להרבות בצדקה. ויש חילוק בין השלום של התענית של חול ובין השלום של עונג שבת. כי זה אין לו פה וזה יש לו פה. וכל זו בחינת נפילת שער של הרם שהוא שער לסטרא אחרא שלוש פעמים, ואז יבוא בן דוד, יבנה שערי הקדושה, עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת המלאכים שמלווין לו לאדם בכניסת שבת. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שבשביל זה אומרים שלום עליכם, מלאכי השרת וכו' בליל שבת. כי בקדושת שבת הוא בחינת תיקון הידיים של המלאכים על ידי נדר. שעל ידי זה נתקן אמונת חכמים כנ"ל. ואז יש כוח למלאכים לקבל את כל ההשפעות ולהשפיע לכל הדברים שבעולם כנ"ל. ועל כן אז בשבת יש למלאכים שלום גדול ואהבה רבה עם האדם המקבל שבת ומקיים עונג שבת כראוי. כי על ידי עונג שבת כל כוחם של המלאכים כנ"ל. על כן הם מלווין אותו בליל שבת ומברכין אותו. כי אז יש להם שלום גדול עם האדם. ועל כן אמרו חכמנו ז"ל שהמלאכים רואים עם שולחנו ערוך ונר דלוק וכו', אז מברכים אותו. היינו שרואים אם מקיימים עונג שבת כראוי, ובוודאי ראוי לברכה מפי המלאכים. כי כל חיותם וכוחם הוא על ידי הידיים שנתקנים, שזה בחינת עונג שבת כנ"ל. ב. וזה בחינת הקידוש של שבת, שעל ידי זה עיקר המשכת קדושת שבת על עצמו. כי קודש הוא חוכמה, כמובן, בחינת ראשית חוכמה. וכל ראשית הוא קודש, היינו שעל ידי הקידוש עולים לבחינת ראשית חוכמה. היינו בחינת שורש החוכמה שהחכמים מושרשים שם, שהוא בחינת פלאות חוכמה, בחינת נדר. שעל ידי זה זוכים לאמונת חכמים, שעל ידי זה מתנוצצים באורות האבות, שעל ידי זה זוכים לקדושת שבת שהוא עונג שבת כנ"ל. ועל כן מקדשים על כוס יין, כי יין של קידוש הוא יין דקדושה, שהוא בחינת זכה נעשה ראש, שעל ידי זה זוכים לראש ומוחין, בחינת חמרה וריחן נפקחין, בחינת נכנס יין נצא סוד, שזוכים על ידו לסודות התורה שהם בחינת פליאות חוכמה, שהוא בחינת נדר, שהוא תיקון האמונה, שהוא תיקון הידיים של המלאכים, שעל ידי זה עיקר עונג שבת כמו שכתוב שם. ועל כן צריך לקבל את הכוס בשתי ידיו, כי כוס בגימטריה אלוקים כמובן. אלוקים בחינת מלאך, שנקרא אלוקים, וצריך לקבלו בשתי ידיו בשעת הקידוש, כי על ידי הקידוש נתקנים הידיים כנ"ל, דהיינו שמחזירים כוח הידיים למלאך. ועל כן מקבל הכוס בשתי ידיו וכנ"ל. וזה בחינת 70 תיבין של הקידוש, כנגד 70 פנים לתורה. כי על ידי אמונת חכמים שממשיכים על עצמו על ידי הקידוש, שעל ידי זה עיקר עונג שבת כנל, על ידי זה זוכים ל-70 פנים של תורה. כי כל ה-70 פנים של תורה נמשכים על ידי אמונת חכמים שהם מפרשים לנו את התורה ודורשים אותה ב-70 פנים. כי בלא החכמים אין יודעים שום פנים בתורה, כי אין יודעים בה שום פירוש ובאור ודרוש וכו', כי אם על ידי אמונת חכמים. על ידי זה ממשיכים קדושת 70 פנים לתורה, ועל כן 70 תיבין בקידוש כנגד 70 פנים לתורה. וזהו כוס ישועות עשיו שם השם יקרא נדרי להשם השלם וכו'. כוס ישועות זה בחינת כוס אל קידוש, שעל ידי זה ממשיכים לקדושה של שבת. זה זוכין על ידי נדרי להשם השלם, היינו על ידי נדר, על ידי שנודרים נדר ומשלמים אותו מיד. שעל ידי זה ניתקן אמונת חכמים שהוא תיקון הידיים, שעל ידי זה זוכין לקדושת שבת בחינת כוס אל קידוש כנל. ג. וזה בחינת חנוכה. כי העיקר הוא אמונת חכמים, כי העיקר הוא התכלית. וצריך כל אדם לחוס על עצמו ולחשוב תמיד בכל יום על תכליתו הנצחי ומה יהיה סופו וכו'. ולזכות לתכלית טוב באמת אי אפשר כי אם על ידי אמונת חכמים. כי אי אפשר לאדם להגיע ולחזור למקור נשמתו כי אם על ידי החכמים הצדיקים האמיתיים. כי אפילו כשרים ויראים ועוסקים בתורה אינם יכולים להגיע לשלמותם כי אם על ידי צדיקים אמיתיים. מכל שכן מי שפגם איזה פגם, מכל שכן וכל שכן מי שפגם ועבר הרבה חס ושלום. כמצוי עכשיו מאוד בעוונותינו הרבים כאשר כל אחד יודע בנפשו. בוודאי אי אפשר לרפותו בנפש וגוף כי אם על ידי הצדיקים הגדולים הנפלאים באמת שיודעים לדרוש את התורה ב-13 מידות בשלמות באמת. ויודעים שורשי נפשות של כל אחד מישראל בתורה. על כן אי אפשר לאדם לבוא לתכליתו הנצחי כי אם על ידי אמונת חכמים. ולבוא לאמונת חכמים הוא על ידי נדר, כי על ידי נדר הוא עולה לשורש שהחכמים מושרשים שם וכו' לכנל. והעניין, כי מה שהרבה רחוקים אמונת חכמים אמיתיים הוא רק מחמת חוכמות עולם הזה, שהן חוכמות של אבל שיש לכל אחד, וכל אחד הוא חכם בעיניו. ובאמת מי שיש לו איזה נקודה מהמוח האמיתי בקודקודו, יכול בקל להבין שכל החוכמות של העולם הזה הם שטוטים, הבל הבלים, ואין להם בכלל חוכמה כלל, מאחר שעל ידם אינו יכול לבוא לתכליתו האמיתי והנצחי שהוא העיקר. כמו שכתוב, הנה בדבר השם מעשו וחוכמת מלהם. וכתיב איך תאמרו חכמים אנחנו וכו'. וכתיב אל יתעלל חכם בחוכמתו וכו', כי אם בזאת יתעלל וכו'. כי עיקר החוכמה האמיתית הוא חוכמת הצדיקים הגדולים האמיתיים שזכו להתחכם באמת לחשוב על תכליתם הנצחי, להכין להם צדה לדרכם הארוך עד שזכו לזה בשלמות, כי זה עיקר החוכמה באמת בבחינת איזה הוא חכם הרואה את הנולד. שעיקר החוכמה הוא כשמסתכלים על הסוף, על סוף כל דבר מה יהיה נולד ונצמח מזה העסק והחוכמה. והעיקר הוא הסוף האחרון. שצריך כל אחד להשכיל על דרכיו ולהתיישב היטב מה יהיה נולד ממעשיו ועסקיו בסוף האחרון. אשר לזה אין זוכין בשום חוכמה בעולם הזה, כי אם על ידי חוכמות הצדיקים האמיתיים שהם חוכמת התורה באמת. על כן אי אפשר להגיע לאמונת חכמים כי אם על ידי נדר, כי עיקר חוכמות הצדיקים שהם החכמים האמיתיים, ולהשתדל לפרוש את עצמם מזה העולם לגמרי עד שזכו לזה בשלמות. ששיברו כל התאוות בתכלית עד קצה האחרון לגמרי, ופרשו עצמן מזה העולם מכל וכל ולא נשאר להם שום נדנוד וריח משום תאווה של העולם הזה. ורק צדיקים כאלה הם יכולים לתקן כל העולם להחזירם למוטב, כל מי שרוצה להידבק בהם. כי כל אדם צריך להגיע לזה לתכלית הפרישות בקדושה באמת, וזה עיקר תכליתו לנצח אשר הזוכה לזה. אבל אף כל אדם זוכה לזה. וזעירין אינו נזכין לבשלמות באמת. על כן עיקר התיקון של שאר בני אדם הוא על ידי התקרבות הצדיקים כאלו להם ולתלמידיהם ולתלמידי תלמידיהם וכו'. כי הצדיקים האמיתיים יכולים לתקן ולרפות כל אדם שבעולם אף על פי שהוא חולה גדול בנפש וגוף. כי כמו שהמבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו כמו שאמרו אבותינו ז"ל וכמבואר העניין היטב בתורה הזאת, כמו כן להפך מידה טובה מרובה להמאמין בצדיקים ותלמידיהם, שהם התלמידי חכמים האמיתיים. אין מכה בעולם בגוף ונפש שלא יהיה לרפואה על ידם. בבחינת ולכל בשרו מרפא הנאמר על התורה. כי התורה הן יודעים כי אם הצדיקים האמיתיים שפרשו את עצמם מתאבות עולם הזה לגמרי לגמרי, שהם החכמים האמיתיים כנ"ל, שהם יודעים לדרוש את התורה ולפרש ולבאר כל הדרכים והעצות והנתיבות והתחבולות שצריך כל אדם שבעולם הרוצה לגשת אל הקודש באופן שיוכל כל אחד לקבל רפואה לכל מיני חולי הנפש והגוף שבעולם. אבל אף כל אדם יודע איכן הם הצדיקים האלו ואיך זוכים להאמין בהם ולהתקרב אליהם באמת. על כן העצה על הזה הוא נדר, שידור איזה הוא נדר ויקיים אותו מיד, כמובן בתורה הזאת כנ"ל. כי כל הנדרים הם בחינת פרישות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, נדרים סייג לפרישות. כמו שכתוב, האיש כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. שכל הנדרים של הקשרים הרוצים להתקרב אל האמת הוא איזו נזירות ופרישות, שרוצה להזיר ולפרוש את עצמו מאיזו תאווה כדי להתקרב להשם. וגם כשנודר איזו נדר להקדש וצדקה הוא גם כן בחינת פרישות, כי בעד זה הממון שנודר לצדקה, יכול לקנות לעצמו איזו דבר תאווה, אכילה ושתייה וכיוצא, והוא שובר תאוותיו ופורש את עצמו מזאת התאווה שיכול להשיג על ידי זה הממון, ולוקח הממון ומנדר אותו להשם לצדקה והקדש בית הכנסת ובית המדרש, נמצא שהנדרים מבחינת פרישות. על כן על ידי הנדר הוא עולה ומקשר עצמו לצדיקים האמיתיים שזכו לתכלית הפרישות פשלמות, וזוכה לאמונת חכמים ולהתקרב אליהם. מאחר שהשם יתברך רואה שממשיך עצמו לדרכם ומקבל על עצמו איזה בחינת פרישות על ידי נדר שהוא בחינת פלא כנ"ל. על ידי זה זוכה להאמין בחכמים הצדיקים הנפלאים שזכו לפיות חוכמה ופרשו עצמן מזה העולם לגמרי. וזהו אגיד עלי שאהבה נפשי אחד תראה אחד תרביץ בצהריים, שישראל מבקשים שהשם יתברך יגיד להם איכה איפה הוא הרואה האמיתי. והשם יתברך משיב להם, אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצון, שתלך בדרכי אבותיך הראשונים כמו שפרש רשי שם. היינו שתשתדל ותראה שלא תטעה את עצמך, שלא תבקש את הרואה והמנהיג בשביל הנעת עצמך כדי שתגיע לאיזה כבוד ופרנסה והתמנות, כפי המצוי עכשיו הרבה בעוונותינו הרבים. רק כל חפציך ותשוקתך למצוא הרואה והמנהיג יהיה בשביל התכלית לבד כדי שתצליח בסופך האחרון. ועל כן אם לא תדעי לך וכולי למי להתקרב, צאי לך בעקבי הצון. זה בחינת יעקב שהוא בחינת נדר כנ"ל. כי יעקב היה רואה צון, ועל כן צון מרמז על יעקב, כמו שפרש רשי בכמה מקומות על פרים ואלים וכבשים, שכבשים הם בחינת יעקב. וזהו לשון עקבי בחינת יעקב. היינו, שתלך בדרך אבותיך שעיקרם היה יעקב שהוא בחינת נדר כנ"ל. דהיינו שתקבל עליך בנדר איזה דבר פרישות וקדושה, ועל ידי זה שיראה השם יתברך שאתה חפץ באמת, ואתה רוצה להתקרב אל הרואה רק בשביל האמת, על ידי זה יאיר השם יתברך את עיניך ותזכה לאמונת חכמים אמיתיים ולהתקרב אליהם. בחינת וראי את גדיותייך על משכנות הרואים וכנ"ל. דלת. וכשזוכה לאמונת חכמים על ידי נדר, על ידי זה מתנוצצים באורות תאוות, ועל ידי זה זוכה לעונג שבת שהוא אכילה בקדושה, ועל ידי זה נופלים אויביו לפניו. כי פועל באכילתו מה שפועל על ידי הצום, דהיינו להפיל אויביו לפניו, בחינת להשבית אויב ומתנקם. כי על ידי הכעס הבא מהכבד נתעורר המקטרג הגדול שהוא עשיו ואדום, שאחיזתו בכבד שמלא דם וכו'. ועל ידי התענית הוא מתקן את פניו ומחזיר לעצמו את חוכמתו, ואויביו נופלים לפניו. כי על ידי הצום הכבד נכנע לפני המוח. כי ביום שהאדם אוכל אז הכבד ניזון תחילה ואחר כך הוא שולח למוח. נמצא ביום האכילה הגדולה והממשלה להכבד. וכשמתענה אז ניזון המוח תחילה. אבל כשזוכה לבחינת עונג שבת אז אין צריך לצום. כי אכילת שבת קודש היא וכל זר לא יאכל קודש. ואז נכנע הכבד ואז נתבטל כוחו וכו' עיין כל זה בתורה הנ"ל. ולקשר העניין היטב. כי באמת כשזוכה לבחינת עונג שבת, זהו עיקר שלמות תיקונו ורפואתו לפגם אמונת חכמים שפגם תחילה. כי בשבת ניתקן אמונת חכמים בשלמות. כי כל ששת ימי החול יש בהם אחיזת המחלוקת, הנמשך מעץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת קשר ופסול, טהור וטמא וכו', שהם בחינת שישה סדרי משנה, שיש בהם מחלוקת הרבה, שכל זמן שאין מבררין ההלכה פסוקה, משתלשל משם המחלוקת לסתרא אחרא, טוב ורע, כמובן בדבריו זל בכמה מקומות. אבל בשבת הוא ברור ההלכה, כי שבת הוא בחינת שביטה ונייחה, בחינת שלמות הדעת. כי אז מתבטל זוהמת הנחש, שהוא בחינת הרע של עץ הדעת טוב ורע. כי שבת אגין על אדם הראשון, כמו שהיית בזוהר הקדוש. על כן אז הוא בחינת ברור הלכה כמובן, ועל כן אז נתבטל המחלוקת בבחינת להשבית אוהב ומתנקם, וזוכין לאמונת חכמים בשלמות ולהכניע ולתקן פגם אמונת חכמים. כי עיקר פגם אמונת חכמים נמשך מהאויבים והשונאים שהם החולקים המתנגדים אל האמת, שנמשך מחוכמות חיצוניות של זה העולם. כי נדמה להם שהם חכמים ופיקחים וחולקים על אנשי אמת ההולכים בתמימות בעקבי הצדיקים האמיתיים וכנ"ל. אבל בשבת נכנעים ונופלים כל האויבים שהם החולקים הנ"ל. על כן בשבת נתחזק ונתקן אמונת חכמים בשלמות. ועיקר הדבר הוא עניין המבואר שם בתורה הנ"ל בעניין אכילת שבת, ומבואר לאל קצת. דהיינו מה שבחולש אחיזה עליה כבד כועס, כי בחינת אכילת חול ובבחינת הכבד ניזון תחילה. אבל בחינת אכילת שבת הוא כולו קודש ואין לה כבד כועס אחיזה בו. כי אכילת שבת כולו קודש, כולו אלוקות. וכל המזון הוא רק להמוח והדעת, כי אז נכנע ונתבטל הכבד לגבי המוח וכולי, אין שם. וזה עיקר בחינת תיקון אמונת חכמים בשלמות, כי כבר מבואר, שעיקר פגם אמונת חכמים אמיתיים ומחמת השונאים החולקים שהם החכמים בעיניהם וכנ"ל. ובאמת עיקר החילוק שבין החכמים האמיתיים ובין החכמים בעיניהם, שהם חכמים של שקר, הן חכמים בחוכמות חיצוניות ממש, שהם הפילוסופים והמחקרים, הן כל החוכמות של הבל, של כל מיני מתנגדים אל נקודת האמת. עיקר החילוק שביניהם בבחינה הזאת, שהוא החילוק שבין אכילת שבת לאכילת ימי החול. כי בחינת אכילת חול הוא שהכבד ניזון תחילה, שהוא בחינת אכילת עשיו, שהוא בחינת כבד כועס, שאמר על איתנינה. ובחינת אכילת שבת הוא כולו קודש, בחינת המוח ניזון תחילה כנ"ל. כי חיות האדם נמשך כפי האכילה, ומשם נמשכים כל התאוות, היינו, כי כל החכמים של השקר הם מסיטרא דעשיו, שהוא בבחינת הכבד, שהוא מלא דם, שהוא כלל תאוות הגוף שבאים מרתיחת הדמים, שהוא ניזון תחילה. ואחר כך המוח, היינו, שבאמת עיקר חוכמתם כולם הם רק בשביל תאוות עולם הזה, כמו שרואים בחוש במחקרים, שכל חקירתם הוא בעסקי עולם הזה ותאוותיו. איך לעשות כלים נעים באומנות גדול וכיוצא בזה כגון מדידה ומספר, שהכל הוא בעסקי העולם הזה לצורך הגוף. ואפילו שאר חוכמות הדקים יותר. אבל כל חוכמתם וחקירתם בהם כולם בשביל תאוות הגוף ומידותיו הרעים. כי הם מלאים כל התאוות ומידות רעות כנראה בחוש. כי לא התחילו מימיהם לשבר שום תאווה ומידה רע, וכל חקירותם וחוכמתם הוא בשביל איזה תאווה ומידה רע. כגון שיגיע לו כבוד ושם גדול על ידי חוכמתו, או שיקבל ממון הרבה והתמנות והתנשאות אצל המלכים והשרים על ידי חוכמתו, כנודע ומפורסם כל זה לבקיעים קצת בהם. וכן אפילו בין ישראל בעצמם, כל החוכמות של שקר כולם הם בשביל תאוות ניוף, עד שיש שנושאים לצדיקים מפורסמים וכוונתם בשביל תאוות ניוף, כדי שיגיע לאיזה רבנות ומנהיגות או לאיזה פרנסה, כאשר מצוי עכשיו הרבה מאוד בעוונותינו הרבים. וכל זהו בחינת הכבד ניזון תחילה, דהיינו תאוות הגוף, שבמידם הכבד הוא ניזון תחילה, שכל כוונתו בשביל עסקי עולם הזה, בשביל תאוות הגוף, כי כל חוכמתו להערה שפנימיות כוונתו הוא רק להשיג תאוות הגוף וכנ"ל. אבל כשזוכה לבחינת עונג שבת, אז המוח ניזון תחילה, היינו שכל כוונתו בעסקיו הוא רק בשביל המוח והדת לקדושה, בשביל להגיע לתכלית האמיתי הנצחי, כי זוכים לאמונת חכמים אמיתיים שפרשו עצמם מתאוות העולם הזה לגמרי בתכלית הקדושה והפרישות, שכל חוכמתם הוא רק חוכמה אמיתית, חוכמת התורה, חוכמות העולם הבא, איך להשיג ולהגיע לחיים נצחיים של עולם הבא. בכל המאמינים ומתקרבים להם ולתלמידיהם וכולי, כל כוונתם לשמיים לבד כדי להשיג על אדם איזה תקווה נצחית לעולם הבא. על כן הם בבחינת המוח ניזון תחילה שהוא בבחינת עונג שבת, כי כל כוונתם הוא רק בשביל התכלית האמת שהוא המוח והדעת האמיתי וכנ"ל. ועל כן בחינת שבת הוא יצא גדולה כנגד כל ההתנגדות והבלבולים שיש לאדם, הן מעצמו הן מאחרים. כי בכל התאוות והבלבולים והמחשבות רעות החולפים ועוברים עליו צריך לזכור בשבת שהוא בחינת ביטול אל התכלית. כמו שאמרו זכור את יום השבת זוכרהו מאחד בשבת. כי שבת הוא בחינת שב ואל תעשה בחינת שביטה וביטול שהוא יצא גדולה. שבכל מה שחולף ועובר עליו יבטל עצמו איזה שעה ויזכור עצמו בהתכלית. כי כל אדם שבעולם יכול לבטל את עצמו ולזכור בהתכלית שהוא להיכלל באור האין סוף ידבך. ואי אפשר לבאר זאת בכתב. כי הוא לכל אחד כפום מדה משער בליבה. אבל על כל פנים כל ישראל מאמינים שזה עיקר תכליתם ותקוותם לנצח. וכל אחד כפי משהו בכל מה שעובר עליו יכול לבטל עצמו בתוך כל הבלבולים והטרידות. שזהו בחינת שבת, שהוא בחינת שביטה וביטול. ועל ידי זה התבטלו כל המחשבות הטרודות וכל החוכמות של הבל ושקר. ויזכה לעשות כל עסקיו בשביל התכלית בבחינת המוח ניזון תחילה. שיהיו אכילתו וכל עסקיו בשביל התכלית שהוא המוח והחוכמה האמיתי. לא שיהיה חס ושלום כל חוכמתו ותחבולותיו בשביל העולם הזה והגוף שהוא בחינת עשיו, בחינת הגוף ניזון תחילה. כי בחינת שבת מבטל בחינת אחיזת עשיו וכנ"ל, וזה בחינת מה שמבואר במעשה של הבנים שנחלפו, בסוף, שכשרודפים אותו שרוצה להיכנס אל הגן, יעמוד עצמו אצל שבת. דהיינו כנ"ל ואבן. כי באמת ישראל בכלל הם מבחינת קדושת שבת, כמו שאומרים בברכת המבדיל בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. כי ישראל ממשיכים קדושת שבת לששת ימי החול. ועל כן, כל אכילת ישראל קדוש. כי ישראל אין הם אוכלים שום מאכל מיד, רק צריכים להמתין הרבה קודם שאוכלים. ועל ידי זה ממשיכים עליהם בכל אכילתם בחינת קדושת שבת, שהוא בחינת המוח ניזון תחילה. כי איש ישראל כשעומד בבוקר וליבו חלש ורוצה לאכול, אבל אין הוא אוכל מיד, כי צריך להמתין עד שיטול לידיו ויברך ויתפלל. והקשרים והיראים ממתינים יותר, כי לומדים גם אחר התפילה קודם שאוכלים. וכשרוצה לאכול אין הוא אוכל מיד, כי אם על ידי כמה מצוות שעושים מקודם שמקדשים המאכל, כגון בשר צריך שחיטה וניקור ומליחה והדחה, וכן לחם צריך לקח חלה מקודם וכנ"ל, ואחר כך כשרוצה לאכול צריך ליטול ידיו ולברך. נמצא שכל אכילת ישראל הוא על ידי המתנה הרבה, כי על ידי כל זה שממתינים הרבה קודם אכילתן כנ"ל, על ידי זה ממשיכים על עצמן קדושת שבת שהוא שביטה וביטול. ומכניעין בחינת עשיו שהוא בחינת הלעיתנינה שחוטף המאכל מיד. אבל מחמת ירדת העולם הזה ותאוותיו יוכל להיות שגם איש הישראלי ישכח חס ושלום משעת האכילה וחיוץ את התכלית. על כן צריכים להיזהר בכל פעם לזכור את השבת, דהיינו שבתוך תוקף התרדה של העולם הזה, או כשבא לאכול וחיוצה, יבטל את עצמו איזה שעה שזהו בחינת שבת. אז יזכה שהמוח ניזון תחילה. ויהיו נכנעים כל התנגדות והסונים והבלבולים. וכל זה זוכין על ידי נדר, שעל ידי זה זוכין לאמונת חכמים, ושעל ידי זה זוכין לעונג שבת, ואז נשלם תיקון אמונת חכמים בשלמות. כי עיקר שלמות תיקון אמונת חכמים הוא על ידי שבת כנ"ל. כי הבעתליה, על ידי אמונת חכמים זוכין לשבת, שהוא בחינת המוח ניזון תחילה, שיהיו כל מחשבותיו ותחבולותיו ועסקיו בשביל התכלית וכנ"ל, ואז נכנעין השונאים, ואז זוכה לאמונת חכמים בשלמות וכנ"ל. ו. וזה שאמרו אבותינו זה על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, מצא ואמנה היה אומר זו לכבוד שבת, מצא אחרת נאה אמנה וכו'. נמצא כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. היינו. על ידי ההמתנה שהיה ממתין קודם שאוכל עד שמצא אחרת, הייתה אכילתו בבחינת עונג שבת, על ידי שכבר הכין אותה לשבת. כי עיקר הדבר כשזוכרין את השבת תמיד וממתינין מלאכול הדבר עד שממשיכין עליו קדושת שבת שהוא התכלית. על ידי זה כל אכילתו בבחינת עונג שבת שהוא בחינת המוח ניזון תחילה, מאחר שחושב באכילתו בשביל התכלית וכנ"ל. וזה שאמרו אבותינו זל, אבל הלל מידה אחרת הייתה בו, שהיה אומר ברוך השם יום יום. כי אמרו אבותינו זכרונם לברכה ששמע היה קפדן, והלל היה ענב וסבלן. וזה ידוע שכשצריכים לשבר איזה מידה רעה, כל מה שהוא משוקע ביותר צריך להתגבר כנגדה לשברה ביותר מהפך אל הפך. על כן, שמאי שהיה קפדן, על כן לא היה יכול להכניע בחינת הכבד כועס, בחינת הכבד ניזון תחילה, שהוא בחינת אכילת חול, כי אם הידי שפרש את עצמו מהמאכל לגמרי ואת צניעו לשבת, ואז די כאן נמשך עליו קדושת שבת. אבל הלל שהיה ענב לא היה צריך הגיעה כל כך להמשיך קדושת שבת על המאכל. כי אף על פי שהיה אוכל בכל יום מה שהזמין לו השם מטבח, אף על פי כן הייתה אכילתו רק בבחינת עונג שבת שהוא בחינת ביטול הכעס. כי על ידי הברכה לבד שברך על המאכל היה יכול לבטל את עצמו ולהמשיך קדושת שבת על המאכל. וזהו שאמרו אבותינו זל שהלל היה אומר ברוך השם יום יום. ברוך השם דייקה. שעל ידי הברכה לבד שברך בכל יום ויום, על ידי זה לבד היה ממשיך עליו קדושת שבת. ולא היה צריך להצניע המאכל לשבת ולאוכלו אחר כך כמו שמאי, כי לא היה קפדן. על כן היה ממשיך קדושת שבת על ידי הברכה לבד. וכמו שדרשו אבותינו זל שם על פסוק זה, ברוך השם יום יום, בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. היינו, שעל ידי הברכות שמברכים להשם מטבח בכל יום ויום, על ידי זה לבד ממשיכין על עצמו קדושת שבת שמשם כל הברכות, כי הוא מקור הברכה. זין. הכלל, שעיקר הוא אמונת חכמים להאמין ולהתקרב לצדיקים שהם הם החכמים האמיתיים. כי כל חוכמתם לחשוב על תכליתם, להחליף העולם העובר בעולם קיים לנצח, שרק זה נקרא חוכמה כנת. וכמו שכתוב ונראית השם היא חוכמה, כמו שפרשו אבותינו זל, הן לשון אחת וכו'. שאין שום חוכמה רק להיראה את השם ולפרוש מזה העולם לגמרי. ואם לאו כל אדם זוכה לזה בשלמות, על כל פנים ראוי לו לבטל את עצמו נגד אלו החכמים האמיתיים שהם צדיקים אמיתיים, ולהאמין בהם ולהתקרב אליהם באמת בשביל התכלית. ובוודאי יזכה לאחרית טוב על ידם, וזה עיקר החוכמה האמיתית. אבל שאר כל החוכמות הם הבל וריק, מאחר שכל חוכמתם הוא חוכמות העולם הזה הקלה ונפסד. כי כל חוכמות חיצוניות המחקרים שניטעו למקום שניטעו, הכל הוא רק מחמת תאוות רעות ומידות רעות של העולם הזה. כי כולם מלאים תאוות ומידות רעות. בכל חכמיהם הראשונים והאחרונים כולם היו משוקעים מאוד בכל התאוות והמידות, בניוף וממון וכבוד ואכילה ושתייה, בניצחון וקינטור וכו', כידוע לבקי בהם. ומשם בא כל חוכמתם. והיית בספרי קודש, שגם מה שהמחקרים בחוכמתם מודים בהשארת הנפש, גם זה מחמת תאוות, כי חפצים שיצליחו בדרכם הרע גם אחר מיתתם, כדי שיערב להם תאוותיהם בזה העולם. על כן אומרים שעל ידי חקירות חוכמתם יצליחו על ידי זה גם לנצח, כי אם לאו רע להם מאוד מה שבין היום למחר יפלו פגרים מתים ומה יישאר מהם. על כן הם מודים בהשארת הנפש ואומרים הצלחת הנפש לנצח הוא על ידי חוכמות. והכל מחמת התאוות ומידות רעות שרוצים למלות כרסם בכל התאוות ושיהיה להם שם גדול וכבוד בין המלכים, ועל ידי זה יצליחו גם אחר מיתתם. אבל באמת עיקר הצלחת הנפש לאחר מיתה הוא כפי מה שפרש האדם את עצמו מתאוות עולם הזה, ועסק בתורה ותפילה ומצוות ומעשים טובים, וחבר בסימן יונטט בליקוט את עניין או במקום אחר. על כן עיקר התכלית הטוב והנצחי יזכו הצדיקים הגדולים שהם החכמים האמיתיים שהתחכמו בחוכמה אמיתית, ופרשו את עצמם מתאוות עולם הזה לגמרי. ושאר העולם יהיה להם חלק טוב לעולם הבא כל אחד כפי מה שזכה להתקרב אליהם ולהאמין בהם וללך בדרכם. ועל כן באמת אמרו אבותינו זל שהמבזה תלמיד חכם הוא אפיקורס ואין לו חלק לעולם הבא. וזה פירוש האגדה פליאה מאוד בעניין הסוודה דבאתונה אשר כל אדם ישתומם עליה. וכבר פרש אדוננו מורנו ורבנו זל בדרכי השגותיו הגבוהות ועמוקות מאוד רוב המאמרים ככולם. רק שני מאמרים לא זכינו לשמוע ממנו, שהם גברא דאוזיף ורחיא דתבירא. גם הסיפור שקודם שאלותם, איך דיבר הקיסר עם רבי יהושע בן חנניה, והסיפור שאחר כך החזיאם לספינתו, בכל זה לא זכינו שיגלה לנו הרמזים שבהם. וכבר שמעתי מפיו הקדוש היה מתגעגע לגלות גם על זה. אך לא עלתה בידינו בעוונותינו הרבים, כי גם מה שזכינו לשמוע מפיו הקדוש לא היינו כדאי. רק שחמלת השם וחסדו הגדול גבר עלינו לשמוע כל מה ששמענו בעזרתו הגדולה השתבח לנצח. עתה העיר השם את לב אבי ופתח את עיניי למצוא בהם דברים של טעם בחסדו הגדול יתברך. וזה לשון הגמרא. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, נחש, לכמה מי עבר ומוליד? אמר לי, לשבעה שנין. והסבד והתונה ארבעוה ואוליד דתלת. הנו מעוברין אב ומעיקרה ארבעה שנין. והמשמשה שימושה, אינו נמי משמשה כאדם. והחכימין אינון, אנן חכימין מנהיו. היא חכימת, זיל זכינו והייתין הוא לי. אמר לכמה אבו, שישים גברי. אמר לה, אבי לי ספינתא דשיטין בתה, וכל ביתא שדה בשיטין בסטרקה. עביד לה, כמעט עליאתם על לביתבך. אשכחה לה וגברא דקעביד חיותא. אמר לה, ריישא איתלך לסבינה? אמר לה, אין. אמר לה, ריישא בחמה? אמר לה, בפלגה דזוזה. יאהב לה. לסוף אמר לה, אב לי ריישך. יב לחד רישא דחיותא. אמר לה, אנא רישא דחיותא אמרי לך, אנא רישך אמרי לך. אמר לה, בית דשביקך, סגה, אך וליפיתך דבאתונה. אמר לה, מסתפינה, דחול דמח ולאו, קטללה. אמר לה, דרק רוחה דקניה, וכמעט התלעתם, זקפה כמן דקמית פח. אזל, אשכח דרבנאי מגוואי ודרבנאי מבראי. דאיכה זה קרעה דאיילה קטלה לבראי. ודנפקה קטלה לו לגוואי. אפחה לסנדלה קטלה לו לגוואי. אפחה לסנדלה קטלינו לחולו. אזל, אשכח ינוקה מלאל וסבא מתתאי. אמר, אי איב נשלמה לאן הוא? קטלה לאנה. סברי, אנה נדיפינן דאטבינן לאל ואינו לתתא. היא איבנה להנה, קטלליאנה, סברי אנן עדיפינן דאנן קשישה, ואינו דרדקה. אמר לאו שלמה לכו. אמר למי עבידתיך? אמר לאו חכימה די יהודאי אנה, אתה היא למיגמר חוכמה מנייכו. אמר לאי יחי ניבא מנח מילתא. אמר לאו לחי, אי זכיתו לי, כל דבעיתו עבידו לי. ואי זכינה לכו, איכלו נעמה גבי דידי בספינתה. עד כאן לשון הגמרא. רשי, לכמה מי עבר ומוליד, כמה שואה וברו במאב. דבי אתונה, מקום. והמשמשה שימושה, ואי אבו מעברה, לא אבו משמשה, שדרך חיה ובהמה לאחר שנתעברה, אינה מקבלת זכר. והחכימה, הנסב וירדו לסוף המעשה. זכינו, נצחם בחוכמתך. בסטרקה, כיסאות, כמעט עליאתם לקרח שלהם, עביד חיותה מנתח בהמה. ואנה ריישא דחיותה אמרי לך בתמיה. סגה, צעוד ולך לפניי. דרי כרוחה דקנה, תול חבילה של קנים. וכמעט התלאתם כנגד הפתח. זקוף החבילה כמן דמיטפח, כאדם העומד לפוש. אז על רבי יהושע, אשכח דרבנאי אורבים, מעבראי שלא יצא אחד מהזקנים לחוץ, מגוואי שלא יניח אחד להיכנס. וכיחה זה אנח סווה, קרעה דאיילה קטלה לבראי, שהייתה סקופת החדר רבה, ונשפחין סובין או אפר עליה וניכרת בפסיעות אדם. וכיחה זה קרעה דאיילה, קטלה לשומרים בראי שהניחו לבוא. וכיחה זה קרעה דנפקה, קטלה לגוואי שהניחו לצאת. והשומרים לא היו הורגים שום אדם, אלא אם כן נכנס כולו לפנים על כורחו, או אחד יוצא כולו לחוץ. אפחי רבי יהושע לסנדלו ועמד על האסקופה, ונראה פסיעה אחת נכנסת ופסיעה אחת יוצאת. ודחפו השומרים ויצא. וכשבאו הזקנים וראו כן, ודימו ששני בני אדם הן, אחד נכנס ואחד יוצא, קטלינו לכולו השומרים. ואחר כך נכנס רבי יהושע. ינו כמילאל בעלייה. להרן התכוונו, שהנותן שלום לעליונים תחילה הורגים אותו התחתונים, ואמרו אנו הזקנים, ולא היה לך ליתן שלום לבחורים תחילה, והנותן שלום לזקנים הורגים אותו הבחורים, ואומרים, הלא ראית חשובים הם, שאנחנו למעלה והם למטה. מה יעבידתך? מה היא בית אחה? יחי דחכימת ניבי הענן מנח, איזכיתו לי אם תנצחוני. עד כאן לשון רשי הקדוש. כי הקיסר שאל רבי יהושע בן חנניה, נחש לחמה מעבר ומוליד, נחש היינו חוכמות חיצוניות שהן מזוהמת הנחש. כמו שכתוב, והנחש היערו מכל. לכמה מעבר ומוליד, פירוש מאיך נמשך העיבור והלידה של חוכמותיהם. כמה זמן והגיעות צריכים להוליד חוכמות כאלו. אמר לי לשבעה שנין, זה בחינת השבעה מידות שהן בחינת שבעה שנים. כי יש בחינת שבע שנים טובות שהן בחינת שבע מידות טובות. ויש שבעה שנים רעות שהן בחינת שבע פרות הרעות. שהם שבע מידות רעות, שהם כלל כל התאוות ומידות. והשיב לו רבי יהושע בן חנניה, שכל חוכמותיהם נמשך רק מהשבעה מידות רעות, שהם משוקעים בכל התאוות והמידות רעות שכלולים בבחינת שבעה שנים, ומשם נמשך כל חוכמותיהם. כי כל חוכמותיהם הם רק מחמת תאוות עולם הזה וכנל. ושאל לו, ואס עבד ואתונה, הרבהוה והוליד יתלת. לתלת זה בחינת שלוש הראשונות, שהן בחינת חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. כי זה לעומת זה עשה אלוקים כידוע. וגם הסתרא אחרא יש בחינת שבעת ימי הבניין, שהן בחינת שבע מידות, שבהם כלולים כל התאוות. ושלוש ראשונות, חב"ד, שהן בחינת חוכמה ושכל. ושאל לו על עושה ודבעתונה, ניסו הדבר והולידו לשלוש. היינו, שהם אומרים שכל חוכמותיהם, נולדים רק על ידי הדעת שכלול משלוש ראשונות, לא על ידי תאוות ומידות רעות, כי הם אומרים שבאים על חוכמתם רק על ידי חקירת השכל. השיב לו רבי יהושע בן חנניה, אנו מעוברין אב ומעיקר ארבע השנין. היינו שבאמת כשחוקרין ובאים על חוכמתם נדמה שהוא מחמת חיוב השכל. אבל הכל נמשך מחמת התאוות ומידות רעות שמלאים ומעוברים מהם מקודם. ותאוותם ומידותיהם הרעות מסבבים בדעתם ומביאים אותם לחוכמות כאלו. וזהו בחינת ארבעה שנין. כי כל התאוות ומידות נמשכים מארבעה יסודות, כידוע מובא בספרים, שכל המידות והתאוות כלולים בשבע מידות. וכולם נמשכים מארבעה יסודות ששורשם בקדושה העליונה הם ארבע אותיות השם. אבל הם נפלו על ידי תאוותיהם להרע של כל הארבעה יסודות, ומשם נמשך כל חוכמתם ושכלם. וזהו אנו מעוברין אב ומעיקר הארבעה שנין, שהם בחינת הארבעה יסודות שבהם כלולים כל התאוות, ומחמת שהם מלאים מהם מקודם, על ידי זה מסתבב בדעתם כל אלו החוכמות, כי המחשבות והחוכמה שבאדם הוא כפי המידות שאוחז בהם, כמובן בדבריו זל על פסוק שבע מחלפות ראשו. והמשם ששימושה, ששאל אותו ואלוהם מתייגעים ומשמשים חכמיהם בבתי כנסיות הרעים שלהם, כי שימוש תלמידי חכמים בקדושה ובחינת הלכות, כמו שפרש רשי בכמה מקומות, מחמת שעיקר ההלכות מקבלים על ידי שימוש תלמידי חכמים. אבל את זה לעומת זה, כי גם ההולכים אחר הבל של חוכמותיהם, הם משמשים גם כן חכמיהם, ומקבלים חוכמות חיצוניות מהם. והשיב לו אינונה ממשמש כאדם, שהאמת הוא כן שהם משמשים חכמיהם, אבל הוא רק כקוף בפני אדם, כי עיקר האדם הם ישראל שקרויים אדם. שעוסקים בחוכמות התורה שנקראת אדם, כמו שכתוב, זאת התורה אדם. והעוסקים בחוכמות חיצוניות מתדמים עצמם כקוף בפני אדם, ומשמשים גם כן חכמיהם. אבל יש הפרש והבדל בינם לבינינו, כי אנו משמשים חכמינו בשביל התכלית, והם משמשים חכמיהם ופנימיות כוונתם בשביל תאוות עולם הזה, כדי שיקבל חוכמות הרפואות, כדי שיהיה לו ממון, שיקבל על ידי זה שיהרוג אלפים נפשות ברפואותיו של שקר. כמובן במקום אחר להתרחק מדוקטורים כי הם רוצחים נפשות ברפואותיהם. והא חכים מן אינון, אנן חכים מן מיניו. זהו כיפשוטו, ששאלו אותו ואלינו רואים שאף על פי כן הם חכמים, שבאים על חוכמות גדולות לעשות כלים נפלאים וכיוצא. השיב לו כיפשוטו, אנן חכים מן מיניו, כי כל חוכמתם הוא בעסקי עולם הזה וכנל. אבל כל חוכמתנו הוא בשביל התכלית האחרון לבד. על כן בוודאי אנו חכמים יותר מהם. ובאמת אלו הצדיקים הגדולים שיגעו וטרחו הרבה באמת בשביל התכלית, ופרשו את עצמם מהעולם הזה לגמרי, זכו אחר כך להשיג גם חוכמתם על בוריה, כמו שראינו בכמה צדיקים שבקיאים בכל השבעה חוכמות יותר מהם הרבה. רק אנשים פשוטים אסור להם לעסוק בהם כי יש בהם אבני נגף. וגם אפילו אלו אנשים פשוטים הם חכמים יותר מהם, מאחר שהם הולכים בדרכי התורה הקדושה שעל ידי זה הם עוברים ועולים על כל החוכמות. אבל הצדיקים הקדושים הגדולים במעלה בקיאים גם בכל החוכמות יותר מהם הרבה. אי חכימת זיל זכינו וכו'. אמר לכמה אבו, שיטין גברי, אמר לאביד ליספינטה וכו'. היינו שהשיב לו רבי יהושע בן חנניה שלנצח אותם החכמים החיצוניים צריכים לחגור מותניו מאוד, וצריכים להיות גיבור גדול בתורה ותפילה ומעשים טובים, ועל ידי זה יוכל לנצח אותם. וזה שאמר לאביד ליספינטה, היינו התורה שנקראת ספינה, בחינת הייתה כאוניות סוחר. כי העולם הזה הוא ים סוער וזועף, כמובן בכל הספרים, וכאשר יכול כל אדם להבין בנפשו מה נעשה עמו בזה העולם, ואיך מצולת הים סוער עליו בכל יום. ולעבור זה העולם שהוא בחינת ים סוער, צריכים לזה ספינה חזקה מאוד שהוא בחינת התורה הקדושה, שאין זוכים לקיים על ידי החכמים הקדושים שהם יודעים לדרוש ולפרש לנו את התורה וכנל. ועליהם נאמר יורדי הים באוניות שהוא התורה כנל, עושה מלאכה במים רבים, שהם עושים מלאכה גדולה ונפלאה במים רבים, במים השוטפים של זה העולם. הם הראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה, כי רק הם רואים מעשה השם ונפלאותיו במצולת הים, שהוא זה העולם. מה שנעשה עם כל אחד דרך גלי הים ומשבריו עוברים על כל אחד כל ימי חייו. ורק הם יודעים להציל הנפשות המתקרבים אליהם ממצולות הים הזה, על ידי שמכניסים אותם לתוך ספינותיהם הקדושות והחזקות, שהם התורות הנפלאות שמגלים לנו. וזה בחינת ספינטה של שיטין בתה, זה בחינת 60 מסכתות של השס, שהם כלל תורה שבעל פה, שזו בחינת אמונת חכמים. וכל ביתה שדה בשיטין בסטריקין, פרש רשי כיסאות. זה בחינת תפילה, שבחינת מלכות דוד כנודע, בחינת כיסא מלכות. ועל כן דוד שעסק כל ימיו בתפילה הרבה, עד שזכה לחבר ספר תהילים שהוא כלל זמירות ותפילת ישראל, על כן זכה לכיסא מלכות לנצח. וזהו בחינת שיטין בסטריקין, כי התפילה כלולה מ-60, בחינת 60 המה מלאכות. ודאי כעל את איזה מכניעין החכמים בסתרה אחרא שהם גם כן בחינת 60. כמו שאמרו שם כמה אבו שיטין גברי, כי עונקים מבחינת 60 הם המלאכות. כי על פי פשוטו נאמר זה הפסוק 60 הם המלאכות עליהם, כמו שפרש רשי שם, שזה נאמר על בני עשיו ובני הפילגשים של אברהם שהם במספר 60. ומהם נבחר אחת יונתי וכו' לשם ישראל. ועל כן צריכים שתהיה התפילה כלולה מ-60 מלאכות שבקדושה, שהם כלל המלכות דקדושה, להכניע מלכות עשה וכו', שהם בחינת 60 מלאכות דסתרא אחרא. וזהו בחינת 60 גיבורים, בחינת הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב למגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב. ופרש רשי איש חרבו על ערכו שעושים סימנים בתורה. היינו בחינת כלל החכמים שבתורה, כלל תורה שבעל פה. ועל כן צריכים שתהיה ספינה כלולה מ-60 בתים שהם 60 מסכתות כנל. ובכל ביתה 60 בסטרקה, היינו כיסאות בחינת תפילה. היינו שיהיה כל הלכה והלכה של התורה כלולה מ-60 כיסאות שהם בחינת כלל התפילה כנל. היינו שעל כל הלכה והלכה של התורה ישפוך שיחו לפני השם ידבח וירבה בכל התפילות עד שיזכה לקיימה. וכמו שזירנו אדוננו מורנו ורבנו זה לעשות מהתורות תפילות. ומי שזוכה לזה ויש לו ספינה כזאת, הוא יכול לחגור מותניו ללך אל החכמים דסתרא אחרא, שהם בחינת הסוודה והתונה, ולהתווכח עמם ולנצחם. וזה ששאל לה הקיסר אביד לי, כי נודע שהאדם כפי מעשיו כן זוכה לנצח הסתראחה. ואז הם די כמסייעים לבנות בניין הקדושה, שזו בחינת בכל לבבך בשני יצריך. ולהפך חס ושלום, להפך. ועל כן אמר רבי יהושע בן חנניה לקיסר, שהוא בחינת מלכות הרשעם, עבוד לי, כי אתה בעצמך צריך לעשות לי ספינה כזאת. וכן היה, כמו שכתוב שם, עביד לה. כי רבי יהושע בן חנניה היה צדיק גדול ונורא מאוד, הוא פעל בתורתו ומעשיו הטובים עד שמלכות הרשעה בעצמה הוכרחה לעשות ולהשלים בחינת ספינתו הנ"ל, שכלולה מ-60 בתי שהם כלל התורה, ובכל בית השישין בסטריקין, שהם כלל התפילה ששפך לפני השם ידברך על כל תורה ותורה שיזכה לקיימה, כנ"ל. כמעט ולאטם א' ותווך. בתווך זה בחינת הסתרא אחרא והסמ"ך מ"ם בחילותיו, שעוסקים לטבוח ולשחוט בני אדם, על ידי שעוסקים להכניס מחשבות רעות בבני אדם, שעל ידם עיקר הזביחה והשחיטה שהם זובחים ושוחטים אותם, בבחינת זובחי אדם וכו'. שזו בחינת שר הטבחים של מצרים שנמכר יוסף אליו. כי מה שסיכן את עצמו הצדיק, רבי יהושע בן חנניה, לרד למקום הסתרא אחרא שמשם יניקת חוכמות חיצוניות שעוסקים בהם חכמי יוון שהם בחינת הסתרא אחרא, זה בחינה אחת עם מה שירד יוסף הצדיק למצרים שהייתה מלאה גילולים בעבודה זרה וחוכמות חיצוניות שהייתה אז עיקר במצרים. כידוע בספרים, שעיקר חוכמות חיצוניות הייתה תחילה במצרים ואחר כך קיבלו מהם חכמי יוון שהם הסבד והתונה. ובשביל זה הוכרח יוסף הצדיק לרד למצרים, ואז נמכר תחילה לשר הטבחים, שהוא תוקף הסתרא אחרא של מצרים, שמשם הזביחה והשחיטה של כל הכרוכים אחריהם חס ושלום. וזהו בעצמו בחינת רבי יהושע בן חנניה, שהוריד את עצמו לחכמי יוון שם הסתרא אחרא, שעל לבטיבך, שהוא בחינת הסמך מם והסתרא אחרא שעוסקים לטבוח על ידי המחשבות רעות שמכניסים בבני אדם. כי עיקר השחיטה של האדם חס ושלום על ידי המחשבות רעות, כשאין שומרין את עצמם מהם כראוי רחמנא ליצלן. וזהו אשכח אל האוגברא דכאבית חיותא. היינו, שמצא לאותו האיש שהוא המשיא איתו המדיח דכאבית חיותא, שעוסק לעשות חיות רעות, שהן מבחינת מחשבות רעות להכניסם בבני אדם. כמו שכתוב במקום אחר בסימן ממתת, שמחשבות רעות הן מבחינת חיות רעות וכולי עיין שם. אמר לרשע, איתלך לזבונה? אמר לאין. אמר לרשע, בכמה? ראש זה בחינת המחשבה שבראש. ששאל אותו, אתה עוסק במסע ומתן זה למכור ולהכניס מחשבות רעות בבני אדם. הודיעני רשע בכמה? היינו, באיזה דבר מחשבה אתה מתגבר יותר על בני אדם ללוכדם במצודתך? אמר לי, בפלגה דזוזה. היינו, במחשבות של תאוות ממון. וזהו, בפלגה דזוזה, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כי יש לו מנה מבקש 200 וכו', ועל כן נקרא תאוות ממון פלגה דזוזה, כי הוא עומד תמיד בפלגה ומחצה, כי אינו ממלא תאוותו לעולם. כי יש לו מנה מבקש 200, יש לו 200 וכו'. יהב לה. כי רבי יהושע בן חנניה רצה אז להכניע ולשבר כוחם של חוכמות דסתרא אחרא, שהם מבחינת סבד ואתונה, שעיקר יניקתה ממחשבות רעות של תאוות רעות. על כן הוכרח להוריד את עצמו אל הצינור שלהם שמשם יונקים כוחם. וכמובן בדבריו זל בהתורה ראיתי מנורת זהב בליקוטי א' סימן ח' עיין שם. וכשהצדיק מוריד את עצמו אליהם, אין המבינים כוונתו. וסוברים שגם הוא כשאר ההמון הנלכדים במצודתם שנותנים כוח להסתרא אחרא על ידי תאוותיהם הרעות. וכמובן כל זה במקום אחר בהתורה תקעו ג' בליקוטי תניאן סימן ח' עיין שם. וזהו בחינת יהבלה, שנתן לו בחינת פלגה דזוזה שהוא תאוות ממון. היינו שרבי יהושע בן חנניה הוריד את עצמו לתוך המידה רעה הזאת של תאוות ממון, עד שנדמה להם שנותן להם כוח כמו שאר בני אדם שנותנים כוח בסתרא אחרא חס ושלום על ידי תאוותיהם הרעות. לסוף אמר לאבלי רישך, היינו תן לי המחשבה רעה שבראש שקניתי על ידי הפלגה דזוזה שנתתי לך, דיינו על ידי שהורדתי עצמי לתאווה הזאת של ממון. שעל ידי זה אתה לוחד את העולם כנ"ל, יהב לרישא דחיותא, שנתן לו איזה מחשבה רעה שהוא בחינת חיות רעות כנ"ל. אמר לה, אנא רישא דחיותא אמרי לך, אנא רישא אמרי לך, שרבי יהושע בן חנניה הודיע לו אחר כך שלא בא לכאן חס ושלום לקנות ולקח מחשבות רעות, כי אם רישה אמרי לך, שמה שהורדתי את עצמי לכאן היה בשביל רישך, כי אני רוצה לחתוך ראשך, להכניעך ולשוברך, ורק בשביל זה הורדתי את עצמי לצינור הרע הזה כדי לשוברו ולהכניעו. אמר לי בי דאיש בכך סגי אך וליפיתך דוואתונה. שרבי יהושע בן חנניה ראה שכבר יש לו כוח לשבר הצינור הרע הזה שהוריד את עצמו לשם, אבל לא הספיק את עצמו בזה, כי רצה לשוברם לגמרי. על כן רצה להניח אותו לבלי לשוברו ולהורגו לגמרי, רק לרד יותר עד שירי הפתח של הטומאה הגמורה, ששם יושבים תוקף הסטראחה שהם חכמי יוון, שהם עשה ודוואתונה, כי כל מה שרוצים לשברם יותר צריכים לרד לשם יותר. על כן אמר לי בי דאיש בכך סגי אך וליפיתך דוואתונה. היינו, אם אתה רוצה שאניח אותך, תלך ותראה לי הפתח שלהם. אמר אלה מסתפינה, דכל דמח ולא קטללה, כי כל המלחמה הזאת היה באורח מחשבה ושכל. וזה שהשיבה לו המחשבה שהוריד את עצמו אליה, עד שהיה לו כוח להורגה לגמרי, רק הניחה וכבשה תחת ידו שתלך עמו מחשבה למחשבה עד שיראה פתח הטומאה של הסבד והתונה. על כן השיבה לו המחשבה איך אפשר להתקרב לשם, הלא כל המתקרב לשם הורגים אותו כשחה אל מוות ביתה וכו'. אמר לה, דרי כרוכה דקניה וכמעט התלאתם זקפה כמן דקמיתפח. שהשיב לה המחשבה, מה שאתה מתיירא לרד לשם, שלא תהיה נלכד שם, אתן לך עצה כללית בעניין המחשבות איך תנצל תמיד מהם. וזהו דרי כרוכה דקניה וכו'. כרוכה דקניה זה בחינת המחשבות שבמוח, שנקראים קנים, בחינת כנה חוכמה, כנה בינה דקדושה. ולהפך, בסיטרא אחרא יש גם כן קנים דסיטרא אחרא. וזהו בחינת כרוכה דקניה, בחינת כריכת המחשבות רבות שבמוח, שהרעיונים והמחשבות כרוכים ונסבכים זה בזה, שעל ידי זה אדם נתפס חס ושלום במה שנתפס, על ידי שהמחשבות נקרחים ונסבכים והולכים מרעיון לרעיון וממחשבה למחשבה, עד שבאים למה שבאים חס ושלום. והעצה לזה דרך כרוכה דקניה, זקפה כמן דמיתפח, שפתאום יעמוד האדם וינוח וישבות, וישב ואל תעשה במחשבתו. וזה בחינת שבת שהזכרנו למעלה, שבתוך כל הטרדות והבלבולים והמחשבות והרעיונים הרבים, יבטל את עצמו וינוח וישבות בבחינת שבת, כי באמת המחשבה ביד האדם תמיד להטותה כרצונו. רק כשמתבלבל במחשבות ורעיונים הרבה, נדמה לו שקשה לו לשוב ולצאת משם, אבל עיקר העצה שפתאום יעמוד וישבות ויבטל עצמו כנל. וזהו דרי כרוכה דקניה, היינו כשאתה נושא כריכות המחשבות ורעיונים הרבה, זקפה כמן דאיתפח, שפתאום יעמוד כמי ששובט עצמו, היינו בחינת שבת, בחינת ביטול. כי זה כלל גדול בעניין המחשבות שהעיקר הוא שב ואל תעשה, כמו שכתוב בליקוטת עניינה בסימן קוף ב'. ואפילו אם כבר חס ושלום נטעה מחשבתו ונקרחה והלכה למקום שהלכה. אם ירצה לחזור ולשוב ולסותרה, יהיה נלכד ביותר. רק שצריך גם אחר כך להיות שב ואל תעשה מעטה על כל פנים. בתוך תוקף פלבול המחשבות יעמוד וינוח ולא יחשוב עוד. ולפעמים שצריך לזה ביטול, שיבטל עצמו לגמרי ויזכור בהשם ידבח, ויבטל את עצמו לגמרי לגבי אור האינסוף. וזה בחינת שבת שצריך האדם לזכור תמיד ולהמשיך על עצמו קדושת שבת בימי החול בכל עת. וזה בחינת מה שכתוב בסוף המעשה של הבנים שנחלפו, שכשמגרשין את האדם יעמוד עצמו אצל שבת. כי שבת אגין על אדם הראשון עיין שם. היינו בחינה הנעל, בחינת דרי כרוכה דקניה איתפח, שבתוך כל הבלבולים יעמוד וינוח בבחינת שבת כנל. ועל ידי זה ינצל ממחשבות רעות וכנל. ואז יוכל לראות את הפתחים שיש שם, כי עניין זה הוא יצא טובה לכל אדם. אך מישהו בעל כוח גדול כמו רבי יהושע בן חנניה, יכול על ידי זה שיבטל עצמו בכל פעם בבחינת שבת, לראות את כל הפתחים של הטומאה שהם בחינת פיתחה דוואתונה, וללך לשם ולשברם ולהכניעם. אזל, אשכח דרווניים מגווי ודרווניים מבראי וכו'. ופרש רשי אורבים. שראה שם אורבים הרבה שאורבים על האדם להורגו כשהתקרב עליהם. כי הוא המסיט או המסטין הוא ההורג, כי בתחילה הוא בחילותיו מסיטין את האדם שיכנוס לשם. ותכף כשרוצה לכנוס לשם, אורגין אותו על פי רוב מיד, כנראה בחוש. כי רבים אשר מתו מיד כשרצו להתקרב אליהם קודם שיכנסו לשם, ויש שנכנסו לשם ואין מניחין אותו לצאת כי יהרגו אותו מיד. וזהו שראה דרווניי מגווי ודרווניי מבריי, שיושבים שם רובים הרבה מבית ומחוץ. דאיכא זה קרא דאי לקטללו לבריי, ודנפקא קטללו לגווי, שאם רוצה לכנוס הורגים מבחוץ, ואם רוצה לצאת הורגים בפנים. כי כל בעיה לא ישובון זה להשיגו אורחות חיים. וכתיב שאול דרכי שאול ביתה. אפכה לסנדלה קטללו לגווי, אפכה לסנדלה קטלינו לחולו. היינו. כשראה רבי יהושע בן חנניה שנופל עליו פחד, כשרצה לכנוס לשם, מחמת שראה שם אורבים הרבה מבית ובחוץ, על כן אמר שבוודאי זהו מחמת שלא תיקנתי אותי עדיין היטב, ועדיין יש בי איזה אחיזת הגוף, שמחמת זה אני מתיירא מהאורבים האלו. וכמו שכתוב בתורה ראיתי סימן חטא הנעל על מאמר אבא בר בר חנה, דיל משק לתמידי מיני או אין שם. האדרינו נהיה לאדר מסתגלן וכולי אין שם. שמבואר שם שמי שרוצה להוריד את עצמו אל הצינור הרע של הרשעים שיונקים מהם, צריך שיהיה נקי מהגוף בתכלית הזיכוך עד שלא יישאר לו שום שמץ בעלמה מתאבות הגוף. ועל כן אף חלסנדל לקטללו וכולי סנדל זהו בחינת הגוף, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק של נעליך מעל רגליך, נעל דגופה דנגעה בבת פרו. דהיינו שיש בו איזה אחיזה וריח בעלמה מאיזה תאווה. ועל כן באמת שמענו ממנו זל שצריכים לזכך את הגוף עד שלא יישאר בו ריח בעלמה. כי יש צדיקים ששברו את תאוות אבל הוא כמו אור שמאבדין אותו ועדיין נשאר בו איזה ריח. אך צריכים לזכך עצמו כל כך עד שלא יישאר בו שום ריח בעלמה מתאוות הגוף. ואמר שצריכים לזכך הגוף כמו אור שמאבדין אותו ומאבחין אותו ואין בו שום ריח שאינו טוב. וזהו בחינת אפכה לסנדלה קטללו לגווי וכו'. דהיינו שהפשיט את עצמו מהגוף שהוא בחינת נעל וסנדל לגמרי. וזהו בחינת אפכה לסנדלה שזיכך את עצמו כל כך כמו שמאבחין את האור כנל. ועל ידי זה קטללו לגווי כי כשזיכך את עצמו מאחיזת הגוף על ידי זה הכניע אותם והרגם קצתם. כי כפי הזיכוך שהאדם מזכך את עצמו כנורג ומכניע את חילות הסטרא אחרא. וזהו אפכה לסנדלה פעם שנית, היינו שחזר וזיכך את עצמו עוד בזיכוך אחר זיכוך, בצירוף אחר צירוף, עד דקטלינו לחולו. כי על ידי שזיכך עצמו בזיכוך אחר זיכוך, שזהו בחינת אפכה לסנדלה שתי פעמים, על ידי זה הרג את כולם וכנל. אז על אשכח ינו כמלאל וסע ומתתאי. זה מובן למי שבקי בדרכיהם של המתנגדים אל האמת. הן העוסקים בחוכמות חיצוניות של פילוסופיה, הן אפילו המתנגדים שבין ישראל הקשרים בעצמן, שנתרבה הקטגוריה, ויש מתנגדים הרבה על נקודת האמת ומרבין במחלוקת. ובכל אלו המתנגדים, דרכיהם שעיקר הריב והמחלוקת וההתנגדות מעוררים בני הנאורים, שהם קופצים בראש ומעיזים פניהם נגד הקשרים האמיתיים העוסקים בעבודת תמה בתפילה וכוונה וכו'. ופוערים עליהם פיהם ומבזים אותם הרבה בעזות גדול. והמתנגדים הזקנים יושבים מלמטה ונראים כשותקים. אך מצד אחד הם גרועים יותר, כי כל המחלוקת נצמח מהם על ידי דיבוריהם הרעים שהכניסו בבני הנאורים. רק הזקנים מחמת שכבר אין להם רתיחת הדמים כל כך, על כן הם נראים כי יושבים מלמטה ושותקים. אבל באמת מצד אחד הם גרועים יותר כנל, וזהו בחינת ינו כמלאל וסע ומלטטה. אמר יאיב נשלמה לאנה קטלליאנה, סברי אנן עדיפן דייטבינן לאל וכו', יאיבנה לאנה וכו', אנן עדיפנן דאנן קשישה וכו'. כי יש בכל אחד וחסרון ומעלה. כי בני הנאורים שיש להם עזות גדול מאוד וקופצים מאוד לבזות את הישרים האמיתיים, אבל גם יש בהם מצד אחד מעלה, מחמת שעדיין הם בני הנאורים ולא הזכינו עדיין בדרכם ודעתם הרע, על כן היה אפשר לדבר עמהם, להתווכח עמהם, לנצחם, להשיבם אל האמת, כמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שבני הנעורים בקל להשיב אותם יותר מהזקנים. כמו שכתב על פסוק תהיתי כשה עובד, אין שם. אבל הזקנים יושבים מלמטה, ואף על פי שהם שותקים ונראים שאינם חפצים במחלוקת, אבל הם אינם מניחים להפוך דעת בני הנעורים אל האמת לאמיתו, כי כבר נשתרשו בדעתם הנבוכה. וכן באופן אחד יכולים לדבר עם הזקנים יותר מחמת שאין להם רתיחת אדמים כל כך, ומודים שאין ראוי להחזיק במחלוקת על כל פנים. אבל אז יקפצו בני הנעורים ויעיזו פניהם ויאמרו שאין המשגיחים על הזקנים, שאינם חפצים במחלוקת, כי אנחנו מלאל וכו'. וזהו יאיב נשלמה לאנה קט לליאנה וכו', יאיב נלאנה קט לליאנה וכנל, שאם ינצח את אלו יקפצו אלו, ואם ינצח אלו יקפצו אלו וכנל. אמר שלמה לכו, שאמר שיש לו כוח לעשות שלום עם כולם, עם הנערים והזקנים, דהיינו שינצח את כולם, כי הניצחון של הצדיק האמת הוא בחינת שלום, כי אינו חפץ בשום ניצחון, כי אם לגלות את האמת לעשות להם טובה נצחית. ועל כן הצדיק נקרא איש שלום, בחינת אני שלום, כי עיקר השלום הוא כשמהפכין דעת האדם אל האמת, בחינת האמת והשלום אהבו. כי להפך חס ושלום אין זה שלום. היינו, אם ירצו חס ושלום שיסכים האמת אל השקר, אין זה שלום. כי כוש תקאי, ושפת אמת תיקון לעד, ואי אפשר שיתהפך האמת אל השקר. ועל כן כתיב אין שלום, אמר השם לרשעים, כי כל זמן שהם רשעים ונוטים אחר השקר, אי אפשר להיות עמהם בשלום. כי האמת לא יתבטל לעולם כנל. ועל כן הצדיק כשמנצח את החולקים והמתנגדים אל האמת, זהו עיקר השלום כנל. וזהו שאמר להם שלמה לכו, דהיינו שהוא יכול לנצח כולם להופכם אל האמת, שזהו בחינת שלום. כי אף על פי שיושבים ינו כמלאל וסה ומתתאי, שעל ידי זה אי אפשר להתווכח עמהם וכנל, אף על פי כן יש כוח בהצדיק הגדול להכניעם ולנצח שניהם יחד. כי כבר הפך סנדלו שני פעמים, שפשט את עצמו מהגוף בזיכוך אחר זיכוך, ועל כן יש לו כוח לנצח שניהם יחד, הנערים והזקנים, שזהו בחינת שלמה לכו כנל. אמרו למי עביד תיך, אמר לו חכימא דיהודה יענה, שהשיב להם שהוא חכם יהודי שכל חוכמתו הוא רק חוכמות היהדות, שהיא חוכמה תכליתית, כי אין לו שום חוכמה של הבל. הן חוכמות חיצוניות של פילוסופיה ממש, הן חוכמות העולם. רק כל חוכמתו היא חוכמה יהודית, איך להשיג את התכלית הנצחי שעוסקין בזה כלל ישראל. שעל כן נאמר עליהם רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. אבל המון עם יכול להיות שמתערב בחוכמתו איזו חוכמה של חוץ. אבל אנא החכימא דיהודאי, שכל חוכמתי היא רק חוכמת היהדות לא זולת. עתה אלה מגמר חוכמה מנייכו, כי אני חזק בדעתי שאני יכול לקבל חוכמה גם מכם. כי באמת מי שהוא חכם אמיתי יכול לקבל חוכמה ורמזים להתקרב להשם מטבח, אפילו מתוקף הסתרא אחרא ומחכמי אומות העולם. כי בכל מקום יש בעלם איזה טוב, בבחינת בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי. רק שאר בני אדם אסורים לסכן עצמם לכנוס לשם שלא יהיה נלכד שם חס ושלום. אבל הצדיק יכול לקבל חוכמה גם מהם, בבחינת איזה הוא חכם הלומד מכל אדם וכו'. וזהו עתי למגמר חוכמה מנייכו, כי אני יכול לקבל חוכמה גם מכם, כנל. ועל כן אמרו לו יחי ניב אמינך, והקשו המפרשים מי יחי, אדרבה, עלו הוא אמר שבא ללמוד מהם. אך על פי הנ"ל נתבהר היטב, כי הבינו שמה שאמר עתי למגמר חוכמה מנייכו, לא היה מחמת קטנותו נגדם. אדרבה, בזה גילה גודל חוזקו בחוכמתו האמיתית, שהוא חזק בחוכמתו כל כך, עד שאינו מתיירא שילחד בשטותיהם. רק יכול לקבל חוכמה גם מהם כנל. על כן, שפיר אמרו ליחי, שאתה חכם כל כך, ניב אמינך. אמר לו, לחיה, אי זכיתו לי, כל דבעיתו אבידו וכו'. אי זכינה לכו, איכלונה מגבי דידי בספינטה. זה בחינת אם רעב שונא אחר אכילהו לחם, ודרשו אבותינו ז"ל לחמו של תורה. היינו שאני רוצה להטיב לכם אם אנצח אתכם שתאכלו אצלי מלחם חידושי תורתי בספינטה, שהוא בחינת כלל התורה, ובזה יהיה להם ניסיון אם ירצו ישובו אל האמת, שבזה חפץ הצדיק האמת מאוד. ואם לאו, יתקיים בהם סוף המקרא, כי גחלים אתה חוטא על ראשו וכו'. ט. והנה, כל השאלות שלהם ותשובות רבי יהושע בן חנניה כבר גילה אדוננו מורנו ורבנו ז"ל נפלאות הסודות שבהם בדרכו הנורא כנתפס כבר בספרו הקדוש. אך מקום מניח לי הסיפור שמקודם השאלות ואחריו, וגם שתי שאלות וכנ"ל. ואני עני ואביון אלך בעקבותיו לבערם כפי עניות דעתי כיד השם הטובה עליי. גמרא. גברא דאוזיף וטריף, מהי חזה דאדר אוזיף? אמר לו, אזיל גברא לאגמא, קטל קמתינה ולא מצבה, קטיל ומנח עלה, עד דמיטרמה לאינשא דמידללה. רש"י, דאוזיף וטריף, שהלווה מעות לחברו ולא נפרע ממנו קיים בקושי, שטרף לקוחות. מהי חזה דאדר אוזיף? להכרינה, ולא נתייסר מן הראשון. לאגמה, יער. קטלקה מתינה, חתך חבילה ראשונה. ולא מצבה, להרימו על שכמו. עד ארכת אלומה נחלה, הועיל וצריך סיוע לאחרים. עד מיטרה מענש ומדללה, והיינם יועיל והפסיד באמנה הראשונה, חוזר ומאמין לאחרים עד שמצדבג לו אדם נאמן ומסתכר בו. גברא דאוזיף וטריף, מהי חזה דאדר אוזיף? כי ידוע שעיקר עליית כל התפילות והתורות והמצוות, הכל נעשה רק על ידי צדיק האמת, כמבואר בדבריו ז"ל כמה פעמים. ועל כן כל סמיכתנו ותקוותנו היא עליו, כי אפילו מי שעוסק בתורה ומצוות אינו יכול להעלות עבודתו למקום הצריך, כי אם על ידי הצדיק האמת, כמו שכתוב בתורה, פתח רבי שמעון, שיש שעוסק בתורה ועבודה, ואף על פי כן הוא בחינת שינה וכו', וצריך הצדיק לעוררו משנתו וכו'. וכן אפילו מישהו במדרגה התחתונה, אף על פי שרואה שקשה לו מאוד מאוד להתפלל, ואפילו כשמתחיל להתפלל איזה דיבור, על פי רוב תכף נתבלבל תפילתו מאוד, אף על פי כן צריך להתפלל חזק יותר. כי הצדיק האמת מעלה גם תפילתו המטורפת ומבולבלת. כי הצדיק מעלה כל התפילות וכו', כמו שכתוב בדבריו ז"ל כמה פעמים. וזהו ששאלו גברא דאוזיף, היינו שעוסק בתפילה שהוא נקרא מלווה, כמו שכתוב בתורה תיקו א' בליקוטא תניאנה. כי כל כוכבה היה לוין דא מן דא וכו'. עד המלווה הגדול שהוא עוסק בתפילה וכו', כמו שכתוב שם, עיין שם. וכן כל עבודות שעובדין את השם יתברך בבחינת הלוואה, כי שכר מצווה בהי על מלאיקה, רק היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. נמצא שהעובד את השם הוא כמו מלווה את השם יתברך עד שיקבל שכרו, וכמו שכתוב לעניין צדקה, מלווה השם חונן דל, וכמו כן הוא בשערי המצוות. וזהו ששאלו סבא דבאתונה גברא דאוזיף, שהוא עוסק בתפילה ועבודה שהוא בבחינת מל וכנל, ותעריף, דהיינו אחר כך מתבלבל מזה בבחינת תורפין תפילתו בפניו, כמו שמצוי הרבה ברוב בני אדם, שאפילו כשמכריחים את עצמם להתפלל, אינם יכולים להתפלל רק מעט, ואחר כך מתבלבלים ואינם יכולים להתפלל כלל. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שאין יכולים להתפלל כי אם מעט, כמו שכתוב במקום אחר. מהי חזה דאדר אוזיף? ששאלו למה הוא חוזר ומתפלל, מאחר שהוא רואה שאי אפשר להתפלל בשלמות שתעלה תפילתו, מאחר שהוא רואה שטורפין תפילתו ומתבלבל הרבה. כי הם, היינו סבד ואתונה, היו רשעים, ששאלו זאת ומתנגדים גדולים אל הקדושה, על כן רצו להשליך את האדם ויקשו, מאחר שרואה שאינו יכול להתפלל תפילה שלמה שתעלה למקום הראוי, למה מתייגע להתפלל יותר? אמר לו, אז על גברא לאגמא, קטלתונה קמא לה מצבה וכו'. שהשיב להם שגם העוסקים בתורה ומצוות אי אפשר להם להעלותם, להעלות עבודתם, כי אם על ידי הצדיק האמת שמעלה הכל. וזה הצדיק מעלה גם כל התפילות המטורפות, כי מברר המעט טוב שבהם, משהו מתייגע עצמו להתפלל מעט על כל פנים, ומעלה כל דיבור ודיבור בונה מהם בניינים נפלאים. וזהו שהשיב להם אז על גברא לאגמא, היינו אגם מים, כמו שפרש רשי שם. היינו בחינת התורה שהוא בחינת מים, בחינת יסם מדבר לאגם מים, שהוא מקום יישוב וכו'. קטלטונה קמה פרש רשי שחתך חבילה של קנים, ולא מצא בה ואינו יכול לעלות ולהגביע. קטלומה נחלה פרש רשי הועיל וצריך סיוע לאחרים. אדמיטרה מענש ומדללה ואינמי וכו'. היינו שהשיב להם עלו גם העוסקים בתורה ומצוות שעושים חבילות חבילות של מצוות. כי עובדי השם הם בחינת עובדים בשדה העליונה, כמו שכתוב לעובדה ולשומרה. שדרשו רבותינו זכרונם לברכה לעובדה, בפיקוד ענדי עשה וכו', שהם בחינת קוצרים בשדה העליונה ועושים אגודות אגודות, חבילות חבילות של תורה ומצוות. ומעלים אותם למקום שצריכים בבחינת בו יבוא ברינה נוסע לומותיו. וכמו שכתב רבנו זל על הפסוק, עינייך בשדה אשר יקצור, שהקצירה הוא בחינת תכלית העבודה וכו'. היינו שגם ההולכים במימי התורה ועושים חבילות חבילות של מצוות, גם הם אינם יכולים להעלות עבודתם מעצמם. כי קטלטונה קמה שחתך חבילה הראשונה של תורה ומצוות ולא מצא בה, להרימו ולהעלותו למקום הצריך. עד דרכת תלומה נחלה ודמיטרה מענש דמדללה. היינו מאחר שצריך סיוע לאחרים ועוסקות בתורה ומצוות, הדמיטרה מענש דמדללה. דיינו הצדיק האמת שיכול להגביע הכל. כמו כן, האידאוזיף וטריף שיתפלל, ואחר כך אינו יכול להתפלל, וטרפו תפילתו בפניו, אף על פי כן צריך להתחזק, להתפלל יותר ויותר כל ימיו. כי הצדיק יגביע ויעלה הכל. אדרבה, הוא צריך להתחזק יותר ויותר להתפלל כדי שיעורר הצדיק ברחמיו להעלות תפילתו, כמו שפרש רשי על פי פשוטו לעניין החבילות של קנים, שמאחר שצריך סיוע אחרים, על כן הוא חותך עוד, עד מיטרה מענש דמדללה, כי יכול להיות שבשביל חבילה אחת לא יבוא איש לסייע לו לתרוח עצמו להגביע לו בשביל דבר מועד כזה. על כן חותך עוד חבילות, שאז יתעורר יותר האיש להגביע ולהעלות החבילות. כי יש בהם כדאי לתרוח עבורם. כמו כן ולעניין עבודת השם, שאדרבה, מאחר שאינו יכול להעלות עבודתו ותפילתו בעצמו, צריך לתרוח הרבה להתפלל עוד יותר ויותר. וכן אפילו העובד השם צריך לתרוח לעשות עוד חבילות, חבילות של תורה ומצוות לעסוק בהם הרבה. הדמיטרמה אינש דמדללה עד שיבוא הצדיק האמת שיגביע הכל וכנל. י. וזה בחינת חלום פרו שראה שבע פרות הטובות, שהן בחינת הטוב, בחינת תפילה, כמו שכתוב, ונשלמה פרין שפתנו. והיא כלולה משבע בחינת שבע ביום מללתיך. ואחר כך ראה שבע פרות אחרות רעות מאוד, שהן בחינת הרע הגמור שמתגבר כנגד התפילה הטובה. שזו בחינת גברא דאוזיף וטריף הנ"ל, כנ"ל, שמתגבר הרע על הטוב בבחינת ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה, כאילו לא היה טוב כלל, כאילו לא התפלל כלל. ואחר כך ראה עוד הפעם שחוזרים ועולים שבע שיבולים טובות שהן בחינת הטוב, בחינת תפילה, שהיא בחינת שיח השדה, בחינת ויצא יצחק לסוח בשדה, כמובן בתורה ויאמר בועז אל רות, שעל ידי התפילה מלקטין צמחים נפלאים בשדה העליונה. ואחר כך חזרו ועלו שבע שיבולים רעות, שהן בחינת הרע שחזר והתגבר כנגד הטוב, כנגד התפילה. ועל כן התפלא מאוד על זה מה זאת, בחינת ואין פותר אותם לפרו, שהיה קשה לו קושיין על מה היחזה דאז הרוזיף, למה חוזרים ומתגבר פעם אחר פעם לעורר הטוב ולהתפלל, מאחר שרואים שמתגבר כנגדם בכל פעם רק הזה שרוצה להשכיח הכל כנל. ומתחילה המשיל הטוב והרע בשבע פרות טובות ורעות, ואחר כך בשיבולים. כי ידוע שאין הטוב והרע מתעורר בכל פעם בבחינה אחת. כי הטוב שהוא בחינת התפילה כלול מכל הבחינות, מדומם, צומח, חי, מדבר, שהם בחינת ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ששורשם ארבע אותיות השם, שמשם נמשכים כל העולמות וכל הטוב שבהן. ולעומת זה הרע שבהן. וכשהטוב מתעורר לפעמים הוא טוב שהוא בבחינת שבע פרות טובות, בבחינת חי, ולפעמים בבחינת צומח, בבחינת שיבולים, וכן הרע שכנגדו. וכאשר מרגיש כל אחד בנפשו שאין הטוב והרע שווה בכל פעם. והתיקון על כל זה הוא בבחינת פתרון יוסף שאמר שהכל תלוי בצדיק האמת, בבחינת יראה פרעה איש נבון וחכם שהוא יתקן כל זה. בבחינת הדעתה אנש דמידללה כנל, שהוא בחינת יוסף הצדיק בעצמו, בבחינת אין נבון וחכם כמוך, שהוא יודע לתקן את כל אחד שיקבוץ את הטוב שבבחינת השנים הטובות, דהיינו בעת שנתעורר הטוב שיחזק את עצמו לחטוף טוב, תפילה ותורה וכל מה שיוכל כל ימי חייו, כדי שיהיה לו האוכל לפיקדון אחר כך, כדי שיוכל להחיות נפשו בו עד שיזכה להתגבר בשלמות. עד ישקיף ויראה השם משמיים וירחם עליו, ויוציאו מבחינת גלות מצרים לגמרי, ויזכה לטוב גמור בשלמות שהוא בחינת קבלת התורה, ולקיימה תמיד לעולם, אמן. המשך ההלכה מיות י"א עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.